nas na YouTubie i Facebooku. Radio Bóg. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawara. Możliwe jest zniesienie niektórych ograniczeń związanych z epidemią. Jeszcze dziś decyzja rządu. Zmarł aktor Ryszard Kotes, znany m.in. z serialu Świat według Kiepskich. Na Podlasiu około 10 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu po ostatnich śnieżycach. 7156 nowych zakażeń koronawirusem i 389 zgonów. To najnowszy bilans epidemii w Polsce. Dotychczas w naszym kraju wykonano 1 800 000 szczepień przeciwko COVID-19. Wkrótce mamy dowiedzieć się, co dalej z restrykcjami wprowadzonymi przez rząd w związku z pandemią. Będziemy najprawdopodobniej dzisiaj mogli przekazać informacje na temat tego, jak dalej będzie wyglądała sytuacja z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwala z lekkim optymizmem myśleć o przyszłości i możliwe jest ostrożne znoszenie niektórych ograniczeń. Nie żyje Ryszard Kotys, aktor znany m.in. z ról w filmach Pokolenie Andrzeja Wajdy i Wabank Juliusza Machulskiego, a także z serialu Świat według Kiepskich. Był związany m.in. z teatrami Stefana Żeromskiego w Kielcach i Stefana Jaracza w Łodzi. Miał 88 lat. Około 10 tysięcy odbiorców na Podlasiu nadal nie ma prądu po ostatnich śnieżycach. Z awariami sieci borykają się m.in. mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Zabłudów. Sytuacja jest niezwykle trudna, mówi burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek. Praktycznie mamy wciąż problem z dostawami prądu. Docierają do mnie informacje, że w wielu miejscowościach nadal brakuje prądu. I nawet jeżeli jest załączany, to za moment może się okazać, że tego prądu z powrotem nie mamy. Niektóre miejscowości są pozbawione dostępu do świata już od 3 dni. Na awarię sieci energetycznej nałożyła się także poważna awaria operatorów sieci komórkowej, przez co w wielu miejscowościach nie było też zasięgu. To paraliżowało także pracę urzędu gminy, dodaje burmistrz Adam Tomanek. Już mamy praktycznie zasięgi, już mamy kontakt i myślę, że pomału wracamy do tej normalności, jeśli chodzi o ten atak zimy. Pod Podlaskiem najgorsza sytuacja jest w okolicach Bielska Podlaskiego. Prądu nie ma tam w 7 000 gospodarstw. Ratownicy z Mazur ponawiają apel do wędkarzy, by nie wchodzili na zamarznięte tafle jezior. Wahające się temperatury powodują, że teraz jest szczególnie niebezpiecznie. Mimo to na jeziorach widać osoby łowiące ryby, mówi Karol Dylewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na Niegocinie siedzi 5 wędkarzy, na jeziorze Roś też 2 siedzi. Mamy informację, że jest gdzieś podwójny lód, tak? Czyli jest lód, potem jest warstwa wody i znowu jest lód. Lodu nie ma nigdzie takiego samego, można wejść jedną drogą, pójść gdzieś obok i wpaść do tej wody. Nawet ratownicy zrezygnowali w ostatnim czasie z patrolowania jezior za pomocą poduszkowca. Temperatura dodatnio ujemna, opady deszczu, opady śniegu, tylko powoduje, że to gdzieś tam izoluje nawet od ujemnej temperatury. Ten lód przymarza niestety. Są różne struktury tego lodu, wytrzymałość jest bardzo niewielka. Wczoraj na jeziorze Tałty pod 2 wędkarzami załamał się lód. Jeden z mężczyzn wydostał się z wody o własnych siłach, drugi nie przeżył. W Rosji wszczęto postępowanie karne wobec współpracownika Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Koordynatorowi regionalnych sztabów opozycjonisty postawiono zarzut nakłaniania nieletnich do udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Wcześniej policja zatrzymała rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego, Kirę Jarmysz, a wczoraj na 48 godzin za kratę trafiła szefowa telewizyjnego kanału Nawalny Live, Lubow Sobol i brat polityka Oleg Nawalny. Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie, gdzie czeka na posiedzenie sądu w sprawie odwieszenia wyroku 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dziś ma zostać rozpatrzona skarga na tymczasowy areszt. Jak podkreślają współpracownicy opozycjonisty, przed rozprawą apelacyjną policja przeprowadziła akcję zastraszania zwolenników polityka. Funkcjonariusze przeprowadzili rewizję w mieszkaniach i biurach zajmowanych przez krewnych i współpracowników Aleksieja Nawalnego, a także zatrzymała osoby blisko z nim współpracujące. Ilja Jaszyn z ruchu Solidarność związany z Partią Narodowej Wolności napisał w internecie, że władze biorą zakładników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. 10 minut po południu rozkręcili się i to bardzo Queens of the Stone Age. Rozgrzewające nagranie, tak jak i dzisiejsze pytanie, przynajmniej tak nam się jawi z Państwa korespondencji, tak też wynika. Przypomnę o kampanii społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. Wspólnie Polskie Radio i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szerzymy te ważne informacje dotyczące przede wszystkim w sezonie grzewczym naszego wspólnego bezpieczeństwa. Czad i Ogień, obudź czujność. Szczegóły tej akcji, oczywiście także podpowiedzi do naszego konkursu na stronach internetowych serwisu gov.pl. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie i przesłać SMS pod numer 71335. Opłata to złote 23. Odpowiedzieć na pytanie, podesłać także swoje imię, nazwisko i adres. A dziś pytamy, co przyczynia się do powstawania Czadu. 71335. Co jest najczęstszą przyczyną zatruć Czadem. SMS 71335, a nagrody w postaci czujnika czadu i dymu czekają. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie. 11,5 minuty po godzinie 12. Za chwilę goście, goście. punktualnie kwadrans po 12. Po raz 17 została przyznana przez Fundację Solidarna Wieś nagroda imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, długoletniego krajowego duszpasterza rolników. Z przewodniczącym Rady Fundacji Sławomirem Siwkiem będzie rozmawiał Wiktor Legowicz. Dzień dobry panowie. Jestem, witam serdecznie. Ja również. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, trochę historii. Jaka była idea ustanowienia tej nagrody 17 lat temu już? To pokazałem, tak, to już 17 raz. Idea była prosta w gruncie rzeczy. To pokazanie rolnikom, że ludzie znani o wielkich nazwiskach i autorytecie, no także ludzie z miasta przecież, są razem z nimi, z rolnikami, z ich problemami i uznają za rolnictwo za taką wiodącą gałąź gospodarki. Uznają rolników za filar polskiej niepodległości. Uznają, że po prostu trzeba wspomagać rozwój rolnictwa. Nagroda jest za pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego, cywilizacyjnego wsi i małych miast, małych ojczyzn. I to były wyróżniane zarówno osoby, jak i instytucje, prawda? Tak. W tym roku zresztą po raz drugi instytucja dostaje. Kapituła obradująca pod przewodnictwem sekretarza generalnego episkopatu księdza biskupa Artura Miedzińskiego jednomyślnie dała tą nagrodę Związkowi Solidarność Rolników Indywidualnych, ale był też wśród nagrodzonych Związek Pieśni Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Poza tym raczej są to osoby. Ja sobie przypominam bardzo ciekawą rozmowę z Romanem Kluską. Pamięta pan? Tak, to jest zresztą przykład. Chcieliśmy przez nagrodę dla pana Romana Kluski dać przykład, że ludzie, którzy przez całe w zasadzie życie aktywne, przez dużą część życia aktywnego zajmowali się czymś innym niż rolnictwo, bo zajmował się komputerami, w pewnym momencie doszli do wniosku, że ich powołanie to jest właśnie praca w naturze, praca na roli, praca na ziemi, no nie w tym przypadku nie dokładnie na ziemi być może, bo zajął się hodowlą owiec i produkcją świetnych serów. No, bardzo dobre sery to były. Dobrze. Tak. Jakie było uzasadnienie tegorocznej nagrody? No więc kapituła doceniła, że Związek Solidarność Rolników od początku twardo broni praw własności ziemi, praw rodziny wiejskiej do wolnej przedsiębiorczości, prawa człowieka do wyznawanej wiary, prawa do rozwoju kulturowego, w tym przypadku kultury ludowej i tradycji. Solidarność Rolników Indywidualnych została zarejestrowana 12 maja 1981 roku, zresztą po długiej 9-miesięcznej walce o prawo do rejestracji. Czyli można powiedzieć, honorujemy ten związek w 40-lecie istnienia i warto tą historię, bo jest piękna, przypomnieć przy tej okazji. Rejestracja nie miałaby moim zdaniem miejsca przed samym stanem wojennym w 1981 roku w maju, gdyby tutaj zresztą nie wspólne działanie kardynała prymasa Wyszyńskiego i determinacji chłopów, bo potrzebne były strajki w Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, w Bydgoszczy. Tak sobie myślimy, że ta nagroda w tym roku to jest także hołd dla po pierwsze roli prymasa Wyszyńskiego i Kościoła katolickiego w tym procesie i odzyskiwania niepodległości i tworzenia niezależnych instytucji, ale również tysięcy bezimiennych bohaterów ruchu ludowego, którzy walczyli wtedy z komunizmem, walczyli o prawo do zrzeszania się i płacili za to zresztą zdrowiem i życiem. Doceniamy też fakt, że ten... Nie, przyzna pan. Tak. Doceniamy też fakt, że ten związek wśród innych organizacji rolników wyróżnia się odpowiedzialnością za Polskę i za rozwój gospodarczy i za rolę w nim rodzinnych gospodarstw rolnych. Trzymają się przy tym zasad etycznych. Nie pozwoliłby sobie ten związek na wyrzucanie żywności na ulicę, bo uważają, że to marnotrawstwo własnej pracy, bo to po prostu grzech, no krótko mówiąc. Więc tu jest, docejmy tą dużą odpowiedzialność związkowców. Zwłaszcza, że teraz też będzie miał sporo problemów do rozwiązania. No na pewno, ja zresztą widzę, pewnie jest bardzo dużo problemów na rolników w Polsce, a ja tu widzę trzy takie jakby bieżące. Po pierwsze to jest sprawa rozmów z rządem o wydłużenie czasu działania ustawy o wstrzymaniu, zakazie wolnej sprzedaży ziemi państwowej. Tutaj chodzi o wolny obrót ziemią, z którego większość tej ziemi trafiała w ręce zagranicznych podmiotów. Chłopi uważają, że powinna być przede wszystkim sprzedawana gospodarstwom indywidualnym polskim na ich rozwój. Drugie to jest dalsze wsparcie małych gospodarstw, ale takich produkcyjnych gospodarstw, produkujących także na rynek. Tutaj ten rynek został rozluźniony, no trzeba by tutaj dalej te gospodarstwa wspomagać. No i trzecia, to wedle mnie, mojego oglądu, to jest właśnie trzecia sprawa, więc bulwersująca od pewnego czasu, to jest ta sprawa hodowli zwierząt gospodarczych. To przy okazji zwierząt futerkowych wyszło na jaw. No, chłopi obawiają się, ale chłopi obawiają się, przy tej okazji to wyszło, że chłopi obawiają się takich lewackich postulatów zakazu hodowli ze względu na wydumaną ochronę klimatu. Tak to poszło na wieś, czy to jest prawda, czy nieprawda, to jest inna kwestia, ale tak to funkcjonuje przy tej okazji. Tam zresztą przyczyniły się do tego właśnie wypowiedzi niektórych takich polityków, którzy wręcz mówili, że trzeba w ogóle zakazać hodowlę zwierząt. Więc no, zepsuło to oczywiście atmosferę, rząd się znalazł w kłopocie, dosyć nieprzemyślana była ta ustawa, więc zobaczymy, jak to dalej będzie. No tak. Na zakończenie, panie przewodniczący, przypomnijmy, że fundacja przyznaje także stypendia dla młodych ze wsi i takich małych miasteczek. To jest bardzo też istotne. To jest bardzo istotne. Mamy w tym momencie około 30 stypendystów. Tu zresztą wrócę do pana początkowego pytania i także o nagrodę, bo nagroda ma także pewien międzynarodowy charakter, bo wśród nagrodzonych był działacz związków rolników w Niemczech, pan Józef Rotenreicher z Bawarii, a wśród stypendystów jednym z pierwszym w zasadzie stypendystą był Myron Krawczuk z Szczątkowa na Ukrainie, więc można powiedzieć, że nie tylko zasługi dla polskiego rolnictwa mają również ludzie z zagranicy. Tak, no i bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był przewodniczący Fundacji Solidarna Wieś, Sławomir Siwek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Wiktor Legowicz. Dziękuję panom i miłego dnia życzymy. I need you by my side. I know that

godzinę temu rozmawiałem z Martą Gardolińską. 32-letnia Polka odniosła spektakularny sukces, obejmując stanowisko dyrektora opery we francuskim Nancy. Ten sukces odnotowują także media nad Sekwaną. Francuscy dziennikarze podkreślają, że po raz pierwszy kobieta i Polka poprowadzi jedno z pięciu francuskich opera national. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. To wspaniałe wieści dla Opery Narodowej, napisał portal France Musique w reakcji na nominację Marty Gardolińskiej na stanowisko dyrektora muzycznego Opery w Nancy. Jednym z jej głównych zadań będzie rozwinięcie i podkreślenie historycznych więzi łączących Nancy z Polską, przygotowując polski repertuar. Czytamy w artykule. Dyrygentka stworzy muzyczną podróż po Europie z czasów nurtu Art Nouveau, pisze France Culture. Portal podaje, że polska dyrygentka przygotuje także specjalny program edukacyjny, którego celem będzie zapoznanie młodej publiczności z muzyką operową. Marta Gardolińska to żelazna ręka w aksamitnej rękawiczce. Posiada ona wspaniałe umiejętności dyrygenckie, a jednocześnie pracuje z chórem w spektakularny sposób, mówił w wywiadzie dla France Musique dyrektor Opery Narodowej w Nancy Mathieu Dussouyez. Przypomniał, że poznał polską dyrygentkę ponad rok temu, gdy przygotowywała ona w Nancy premierę utworu Aleksandra Zemlińskiego, uznaną przez krytykę za wielki sukces. Radio France Culture tłumaczyło na swojej antenie, że nominacja Gardolińskiej to kolejny etap w kierunku feminizacji środowiska artystycznego we Francji. Gardolińska jest symbolem nowego pokolenia europejskich artystów, stwierdził komentator stacji. Na portalu France Culture przypomniano, że rok temu funkcję dyrektora muzycznego ważnej instytucji muzycznej objęła dyrygentka Deborah Waldman, prowadząca obecnie orkiestrę regionalną w Awinionie. Opera Narodowa w Nancy jest kolejną instytucją, która zdecydowała się na wybór kobiety, pisze France Culture. Francuskie opery narodowe w regionach to prestiżowe instytucje współpracujące z wybitnymi muzykami i proponujące bogate repertuary. Francja liczy zaledwie 5 placówek na tym poziomie. Po raz pierwszy od utworzenia tych instytucji pod koniec lat 90. kobieta obejmie funkcję dyrektora muzycznego w jednej z nich. Od kilku lat francuskie władze zapowiadają działania, aby wzmocnić obecność kobiet w placówkach artystycznych. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Kultury wynika, że w 2019 roku kobiety zajmowały zaledwie 7% stanowisk dyrektorskich we francuskich instytucjach muzycznych. Z Paryża dla Polskiego Radia Stefan Folzer. so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Za 23 minuty będzie 13. Podróżujemy i w dalszym ciągu nasza kulturalna podróż po Europie i po świecie kultury właśnie. Od miesiąca efekty Brexitu dają się odczuć. Skończył się roczny okres przejściowy. A jedne z najbardziej słyszalnych efektów rozstania Londynu z Unią dotyczą koncertów właśnie. Bo okazuje się, że podróże muzyków z wysp na kontynent nie będą teraz takie łatwe i na pewno znacznie droższe. Unia i Londyn nie dogadały się w sprawie wiz, pozwoleń, opłat i tym podobnych. Branża przerażona. Artyści stawiają sprawę jasno. Przyjazdy do Polski, Niemiec czy Francji staną pod znakiem zapytania. Z Londynu nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Na razie brawa uciekły przez koronawirusa, ale czy zabrzmią po pandemii? Ludzie z sektora kultury, którzy chcą występować na terytorium Unii, będą musieli sprawdzić, jakie zasady imigracyjne panują w każdym z krajów Unii z osobna. Niektóre państwa pozwalają na organizowanie turnę bez specjalnego pozwolenia, ale inne wymagają zatwierdzonej wcześniej wizy albo pozwolenia na pracę lub też obu tych rzeczy. To Caroline Dinich, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury. To będzie bardzo drogie. Jeżeli chcesz zagrać symfonię Mahlera, mówimy o setce ludzi, potężna biurokracja, kompletnie niepotrzebna. Mówi BBC wiolonczelista Steven Isserlis. A niepokój narasta. Rozmawiam z produkcją, z menedżerami, próbujemy wymieniać się informacjami, dojść do tego, co właściwie się dzieje. Wszyscy brytyjscy artyści są w tej samej sytuacji. Usiłujemy dowiedzieć się, przez jakie dokładnie płotki musimy przeskoczyć, ale już teraz wiemy, że wszystkie płotki w dodatku stoją jeszcze w ogniu. Mówi mi Fish, który ciągle czeka na to, by wyruszyć w trasę koncertową, no i dać występy m.in. w Polsce, ale wątpliwości jest coraz więcej. Nagle pojawiają się wizy, pojawia się rejestracja VAT w każdym z krajów z osobna, zatrzymania na granicy, sprawdzanie pieczątek, udowadnianie, że nie opuściłeś się strefy Schengen, do tego dokumenty przewozowe na każdej granicy wewnątrz Unii i za każdym razem trzeba przybić pieczątki potwierdzające, że rzeczywiście wieziesz to, co deklarujesz. Odkryłem niedawno, że w Holandii istnieje opłata. To niby nie jest wiza, ale forma pozwolenia na pracę. Żeby je otrzymać, musisz zapłacić 250 funtów. W mojej ekipie jest 10 osób, czyli płacę 2,5 tysiąca. A co jeżeli podobnie będzie w innych krajach? Nie mam pojęcia. Nie wiem na przykład, jak to działa w Polsce. Czy Brexit odetnie nas na przykład od koncertowej wersji Kaylee? Czy nie dało się tego jakoś załatwić? Nasze propozycje, które wysłaliśmy po tym, jak skonsultowaliśmy się z brytyjskim sektorem kreatywnym i kulturalnym, pozwoliłyby muzykom czy performerom na łatwiejsze podróże bez pozwolenia na pracę. Ale niestety ten pomysł służący przecież obu stronom został przez Unię odrzucony. These very mutually beneficial proposals were rejected by the EU. Podkreślmy, że Unia mówi coś dokładnie odwrotnego. Przekonuje, że to Brytyjczycy nie chcieli ułatwień, bo priorytetem była dla nich kontrola granic. Ale oczywiście te przepychanki dla artystów są drugorzędne. To wszystko się kumuluje, a ja nie jestem Eltonem Johnem czy Stingiem. Nasz budżet jest ograniczony. Musimy naprawdę uważać. Teraz to bardzo trudne. Nawet zakładając, że udałoby się zrobić tournée we wrześniu, to nawet nie wiem, z jakimi kosztami by się to teraz wiązało. Dla mnie jest to ciężka sytuacja, a dla młodego, rozpoczynającego dopiero karierę zespołu? Niemożliwe. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar.

Lwowie, pokazywane na wielu innych festiwalach. Piotr Stasik opowiada nam historię, znaczy nawet nie historię, opowiada nam różne historie i przedstawia świetnych bohaterów, dzieciaki i młodych ludzi z zespołem Aspergera, z autyzmem. I tutaj taka umiejętność Piotra dotarcia do bohaterów, którzy się przed nim otwierają, jest naprawdę świetna, świetne wypowiedzi tych młodych ludzi. Też otwierają nas troszeczkę na osoby właśnie z zespołem Aspergera czy z autyzmem. To jest film Odmienne Stany Świadomości. Odmienne Stany Świadomości. Tak, no tak. I jeszcze filmy dwóch bardzo cenionych dokumentalistów. Tak, to rzeczywiście znane nazwiska. Maciej Cuskę zabiera nas na daleką Czukotkę i zupełnie inne rejony, daleka Syberia. Opowieść o tradycyjnym społeczeństwie polowania na walenie i Maciej w fantastyczny sposób nam to opowiada. Warto obejrzeć ten film niewątpliwie. Tak, to Wieloryb z Lorino, a jest jeszcze Zwyczajny Kraj. Tak, Zwyczajny Kraj to film Tomasza Wolskiego. Fascynująca historia z PRL-u. To film zmontowany wyłącznie z materiałów archiwalnych, które Tomasz Wolski odnalazł w archiwach IPN-u. Polscy komunistyczny panoptykon, jak to nazwał jeden z naszych selekcjonerów. Wielki brat podsłuchuje wszystko i wszystkich. Tutaj właśnie nawet jakieś intymne historie z życia zwykłych, szarych obywateli. Można naprawdę tutaj przedziwne sytuacje obejrzeć. No i ostatni film, który proponujemy, to jest film Michała Edelmana, Ostatni Rycerze Prawej Strony, w którym przygląda się łódzkiej brygadzie ONR-u, jakie mają relacje, jakie są ich motywacje. Jest to też bardzo ciekawa propozycja w tym naszym styczniowym programie. A no właśnie, i to dokładnie do końca stycznia, do niedzieli możemy zobaczyć wszystkie wspomniane filmy dokumentalne. Powiedzmy, przypomnijmy jeszcze gdzie? www.krakowfilmfestival.pl. KFF VOD jest to platforma Krakowskiego Festiwalu Filmowego, w której od wielu miesięcy pokazujemy najciekawsze pozycje z programu festiwalu, ale nie tylko z programu festiwalu. Odkrywamy nowe filmy, odkrywamy nowych twórców. Zawsze jest to bardzo starannie zrobiona selekcja filmów. Z Barbarą Orlicz-Szczepułą z Krakowskiego Festiwalu Filmowego rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć. Przypominam Państwu o konkursie Czad i Ogień Obudź Czujność. To nie tylko konkurs, ale przede wszystkim kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Polskiego Radia. Poszerzamy wiedzę na temat niebezpieczeństwa, szczególnie teraz w tak zwanym sezonie grzewczym. No, warto pamiętać i dbać o prawidłową instalację. Między innymi także mówimy o czujkach, bo one to czujki czadu i dymu są nagrodami w naszym konkursie. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału. Przypomnę, dziś pytamy, co jest przyczyną powstawania czadu. No, niektórzy z Państwa odpowiadają na pytanie, kiedy powstaje czad, albo co jest główną przyczyną powstawania czadu. Bardzo dobrze, czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Poszerzając wiedzę, można zajrzeć na serwis gov.pl. Tam, no, po części można także powiedzieć odpowiedź na nasze pytanie. A więc trzeba wysłać odpowiedź pod numer 71335, napisać odpowiedź, także imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody niespodzianki. Przypomnę, rozdajemy czujniki czadu i dymu. 71335, numer do wysyłania krótkiej wiadomości tekstowej, opłata to złotówka plus VAT. Regulamin konkursu i szczegóły także na naszych stronach internetowych. My niezmiennie zachęcamy Państwa przede wszystkim do zgłębiania wiedzy, bo chodzi o nasze życie i zdrowie. Serwis gov.pl. Odsyłamy tam więcej szczegółów także na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Czad i ogień, obudź czujność, kampania społeczna i konkurs z nagrodami na naszej antenie. O tym jeszcze będziemy przypominać. 71335. Nagrody czekają. Życzymy powodzenia.